Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далей у студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы бліжэйшай гадзіны. Уцекачы заплавілі Еўропу. У Беларусі дапамагаць памежнікам змогуць і грамадзяне. Рубцоў шукае працу, Цярэшчынка выпісаўся са шпіталя. Размова з аўтаўладальнікам, які ўпрыгожыў дах сваёй машыны пагоні, а таксама вянок памяці Уладзіміра Кішкурны. У ЦВК Беларусі сёння адбылася сустрэча старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай з прадстаўнікамі дыпламатычных місій краін сябраў Еўрапейскага звязу. У сустрэчы ўдзельнічалі 17 дыпламатаў, у тым ліку паслы Нямеччыны, Швецыі, Францыі, Італіі, Вялікабрытаніі, Эстоніі. Ярмошына паінфармавала прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу аб галоўных аспектах выбарчай кампаніі ў Беларусі, а таксама адказала на іх пытанні. Віктар Цярэшчынка, цяпер ужо былы прэтэндэнт на кандыдацтва, выпісаўся з трэцяга гарадскога шпіталя Менску. Пра гэта ён паведаміў сёння свабодзе. Выпісаўся дамашняе наблюдзенне, прахожу сейчас абследаванне на МРТ, магнітна-резонансная терапія, потом головы, потом я ее плохо себя чувствую, потом что еще? Сосуды, кровообращение еще буду проходить. Потом сейчас вот неврологом буду встречаться. Голова отходит, но она моя, я пока еще не моя. Віктар Цярэшчынка патрапіў у шпіталь, выпіўшы шклянку соку ў кафе. Тым часам большасць подпісаў, сабраных за яго, прызнаныя несапраўднымі. Такім чынам Цярэшчынка выбівае з выбарчай барацьбы. Ну а заўтрашняя субота – апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты, якія здолелі сабраць мінімум 100 тысяч подпісаў, павінны напісаць заяву ў цэнтр выбаркам і здаць пакет дакументаў. Былога палітвязня Юрыя Рубцова з Гомеля не ўзялі на ранейшую працу ў аўташколу майстрам вытворчага навучання. Спаслаліся на эканамічныя цяжкасці. І сёння Рубцоў наведаў гарадскі цэнтр занятасці і сацыяльнай абароны, каб паспрабаваць знайсці працу альбо стаць на ўлік у якасці беспрацоўнага. Цяжка сказаць, якія надзеі, але працаваць патрэбна, все равно трэба як жыць, трэба штосьці ўнукам пакупаць сабе садзення. Трэба ж жыць, трэба працаваць. Драматычна развіваецца сітуацыя ў Вугоршчыне, якая заплаўленая тысячы мігрантаў, пераважна з Сірыі. Патрапіўшы на тэрыторыю Еўразвязу, уцекачы зону канфлікту не жадаюць прасіць прытулку ў першай бяспечнай краіне, як прадугледжваюць нормы Еўразвязу, а дабіваюцца пераезду ў Нямеччыну. Як вы чулі з выпуску навінаў, сёння некалькі соцень мігрантаў выправіліся пехатою з Будапештскага ўсходняга вакзалу ў накірунку Аўстрыі, каб патрапіць у Нямеччыну. Вось як тлумачыць сітуацыю Пётр Сіярта, міністр замежных справ Угорщини. Цяпер у нас у Будапеште драматычная ситуация. Есть мигранты, которые фактично отмовились сотрудничать с угорскими владами в справе отбитков пальцев и фотографования. На жаль, после нескольких неправильно зрозуметых, скажем так, обвесток, частка мигрантов сделалась вельми агрессивная и начала отмовляться от сотрудничества с службовцами. В Будапеште они заняли один из наиважнейших вокзалов, створивший для нас шмат тяжкостей, але для того, что мы выконваем усе патрабаванні Шэнгенскага і Дублінскага пагадненняў, мы мусім адмяніць усе цягнікі на захад. Ну а звычайныя беларусы цяпер маюць права ўдзельнічаць у ахове дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь. Гэтая норма прадугледжаная указам Александра Лукашэнкі нумар 379. Добраахвотнікі атрымаюць права ўдзельнічаць сумесна з памежнікамі ў праверцы дакументаў у фізічных асобаў і нават у аглядзе транспартных сродкаў, аказваць садзейнічанне памежным нарадам у ажыццяўленні дзеянняў па пошуку і затрыманні правапарушальнікаў і нават ужываць фізічную сілу ў мэтах самаабароны. Палітолог Юрый Чавусаў. Я не думаю, что это норма, якая является вельми значной, якая коренным чином изменить систему аховой межи в Беларуси. А вось французскі актор Жерар Дэпардзьё заявіў у інтэрв'ю газеце «Ле Фігаро», што ён мае намер пераехаць у Беларусь, каб жыць там сярод сялян. «Цяпер я жыву ў Італіі», – сказаў актор, – «і бліжэйшым часам пераеду ў Беларусь. Буду жыць сярод сялян, таму што там прыгожа і прэзідэнт. Добры чалавек». Нагадаю, што Дэпардзьё наведаў раней Беларусь у ліпені у рамках працы над фільмам «Нармандыя Нёман», а таксама сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, які правёў для Дэпардзьё экскурсію па сваёй рэзідэнцыі, а таксама паказаў, як трэба касіць касой. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. У выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі 5 верасня заканчваецца чарговы этап. Менавіта субота, апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты, якія здолелі сабраць мінімум 100 тысяч сапраўдных подпісаў, павінны напісаць заяву ў цэнтр выбаркам і здаць пакет дакументаў. На гэтую тэму мы гаворым з нашым менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар. Добрый вечер, Алена. Дык ці ўсе прэтэндэнты гэта зрабілі, значыць, падалі адпаведныя дакументы? Так. Ну, вось падобна, што Лукашэнка яшчэ думае ісці яму прэзідэнты. Дзейны кіраўнік Беларусі дагэтуль не здаў у цэнтральную выбарчую камісію дакументы, якія неабходныя, каб афіцыйна зарэгістраваць яго кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Сёння у цэнтральную выбарчую камісію прынёс дакументы Мікалай Улахович. Раней аналагічныя дакументы падалі Таццяна Караткевіч і Сергей Гайдукевіч. Такім чынам, з чатырох патэнцыйных кандыдатаў дакументы не паступілі пакуль толькі ад дзейнага кіраўніка дзяржавы. Спадар Глот, так. Но ён жа ў Кітаі знаходзіцца, ці паспее ён? Па-першае, у яго ёсць у запасе яшчэ адзін дзень, бо дакументы прымаюцца яшчэ і 5 верасня, хоць гэта прыпадае на суботу. А да таго ёсць іншая магчымасць. Як патлумачылі мне ў цэнтральнай выбарчай камісіі, выбарчы кодэкс дазваляе, каб дакументы перадаў не сам патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта, але яго давераная асоба, але пры гэтым ён мусіць атрымаць спецыяльную даверанасць ад патэнцыйнага кандыдата. І як сказала старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, кандыдаты абавязкова павінны напісаць заяву пра сваё жаданне балятавацца і здаць поўны камплект неабходных дакументаў. Не ўсе яшчэ здалі камплекты дакументаў. Не здаў, либо здаў непоўны камплект, это аснаванне для адказу ў рэгістрацыі. Падраглот, ну вось адметным казусам гэтай кампаніі назіральнікі называюць сітуацыю з Віктарам Цярэшчынкам, бо ў яго выявілася не цэлых 7 тысяч сапраўдных подпісаў са 130 тысяч. Між тым, вось у мінулай кампаніі ён быў зарэгістраваны і добра было ўсё з подпісамі. Ці не збіраецца цяпер спадар Цярэшчынка некім чынам абскардзіць рашэнне яго не рэгістраваць ці рашэнне забракаваць ягоныя подпісы і ўвогуле, які стан яго на здароўе? Ну, можа, тады пачнем са стану здароўя. Вось ён выпісаўся сёння з 3-го гарадскога шпіталя Менску, і вось што ён сказаў пра тое, як сябе адчувае свабодзе. Выпісаўся дамашняе наблюдзенне, прахожу сейчас абследаванне. Быў в бальніцы скорай помощи, поліклініки, там другие. Ну, в общем, обследуюсь на МРТ, магнітно-резонансная терапия, потом головы, потом... Я ее плохо себя чувствую. Потом что? Что еще? Сосуды, кровообращение еще буду проходить. Потом сейчас вот неврологом буду встречаться. Голова отходит, но она моя, я пока еще не моя. Ну, лежать больше, лечить того, чего у меня нет, аллергию. 7 суток, ну, она за сутки проходит. Да, совсем уже не было смысла. Взяли пробы, пришли анализы на морковный сок. Очень ни на что у меня нет аллергии, за исключением какой-то пыльцы в ранней весной, там, ну, это все мелочи. Ни на что у меня нет аллергии. Официальное заключение за подписью двух врачей. Так что все это выдумки были. А вот что тычется официальной некой реакции на информацию старшини Центральной выборчей комиссии про то, что он не будет зарегистрован кандидатом на президента, то Терешенко сказал, что не собирается никак реагировать, и он говорит с справа ў тым, што Калі б ён і хацеў гэта зрабіць, гэта было б бессэнсоўна, таму што у выбарчым кодэксе няма афіцыйнай працэдуры абскарджання. Артыкул 61 выбарчага кодэксу, у ім напісана, што рашэнне аб сапраўднасці ці несапраўднасці прымае тэрытарыяльная, ну, у дужках раённая выбарчая камісія. Як кажуць, кропка. Усё, больш у гэтую справу ніхто ўлезці не можа. Таму рашэння проста няма, як і няма дзе аспрэчыць. Спадарглот, а што думаюць той жа Віктар Цярэшчынка і іншыя цяпер ўжо былыя прэтэндэнты пра працяг выбарчай кампаніі? Ці будуць яны заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць на выбарах за нейкага іншага кандыдата? Калі так, то за каго? Ну вось, Віктор Цярэшчынка, калі я з ім размаўляў сёння, сказаў, што яму пакуль не да гэтага, што ён павінен усё ж выправіць стан здароўя, і будзе, калі і думаць пра гэта, то ўжо толькі пасля таго, як пройдзе афіцыйная рэгістрацыя кандыдатаў. Што тычыцца кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна, то ён сказаў так, што яны таксама хочуць дачакацца афіцыйнай рэгістрацыі, а пасля гэтага правесці пленум партыі, на якім вырашыць. Як бы ёсць два, як сказаў Калякін, варыянты. Першае – заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць супраць усіх кандыдатаў, а другі варыянт – вызначыць кагосьці з гэтай чацвёркі і прасіць прыхільнікаў партыі падтрымаць гэтага кандыдата. Што тычыцца аб'яднанай грамадзянскай партыі і яе лідара Анатолія Лябецькі, то ён сказаў так, што для яго больш у гэтых выбараў не існуе, і партыя будзе ігнараваць цалкам далейшы выбарчы працэс. Такім чынам, як выглядае, у бюлетэнях прэзідэнцкіх выбараў маюць шанцы застацца 4 чалавекі, сярод іх першая жанчына-кандыдатка. Па пытанні, каго прадстаўляе Таццяна Караткевіч, змагаецца яна з Лукашэнкам ці дапамагае яму, у праскім акцэнце вядуць спрэчку галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў. Прапануем вам фрагмент дыскусіі, якую сёння вёў Юрый Дракахруст. Стась, вось такая назва тэксту Валера. Караткевіч ідзе дапамагаць. Ну, вот яна ідзе дапамагаць, а вы збіраецесь ісці на выбары, дапамагаць Караткевіч, дапамагаць Лукашэнку. Ну, вот як вам не сорамна? Ну, слухайте, ну, был такі анекдот за савецкім часам, калі мужчына заходзіць там у тубзік, значит, і насвістывае пры гэтым гімн Савецкага Саюза, вось, ну, і за кабінкі ён чуе голас. Ну, так што мне цяпер устаць? Разумеце, калі Валер там следам за Бродскім заўтра напіша, што ходзіць у булачную там, значит, супрацоўнічаеш, так што ж мне рабіць тады? Я не разумею, чаму мне павінна быць сорамна. Вот, я вам растлумачу, а, чаму вам павінна быць сорамна. Таму што Караткевіч, ну, ёсць такая думка, і не толькі Валер выказвае, де-факта спрыяе таму, чтобы гэтая сістэма была больш моцнай, больш упэўненай, больш легітымнай. І вы, удзельнічаючы в этом, як бы гэтаму таксама спрыяеце. Вы з гэтым не згодны? У вас, вы кажаце, ёсць такая думка. Ну, яна ёсць добра. Ну, дзякуй Богу, што ў свеце шмат думак. Ну, мая думка, допустим, не такая. Я не лічу, што яна... Ну, як бы вам сказаць, разумееце? Да прямо скажыце, патлумачце, чаму яна змагаецца з Лукашэнку, чаму яна не ўмацоўвае яго, вот і все. Ну, я не разумею, якім чынам яна яго ўмацоўвае. Яна адзін з тых людзей, якія спрабуюць па мере там сціплых сіл у гэтага чалавека забраць яго на ўладу. Ці прынамсі памазоліць крыху вочы патэнцыйным выбарщикам, которые постоянно кажут, что яны не бачат никаких политиков. Слухайте, не, лепей нечто рабить, да, зарабить и шкодовать, чем не зарабить и шкодовать. Есть два варианта основания, это деньги и безденье. Я думаю, что все-таки денег это органично для человека, в принципе, для природы, з'ява, потому что я бы хотел поглядеть, как бы наши продки, допустим, попробовали бы игноровать там, допустим, я не веду ледовиковый период. Разумеется? Ну, можно было бы, да, вот нехто проигноровал, теперь их там откапывают, разумеете, бью не выставляют. Валер, может, вы тогда потлумачите вашу позицию Стасю? Во мне есть два воспримания ситуации. Первое, это, ну, обывательское, во мне говорится просто выбраться, и с этого пункта лежания я ничего не имею супрасть Караткевич, больше зато я подписался за Караткевич, калі адбываўся збор подпісаў. І магчыма, я нават і прагаласую за Караткевич, калі я пайду на гэтыя выбары. Але другая, ведаеце, пазіцыя, якая таксама ва мне прысутнічае, гэта пазіцыя удзельніка нацыянальнага руху і ўвогуле каментатара палітычнага жыцця ў Беларусі за апошнія 10-15 гадоў. І тут я бачу папросту тое, што высокапарна называецца зменай парадыгмаў, што пад уплывам шэрагу фактараў наша палітычнае поле, ідэалогія асноўных палітычных гульцоў радыкальна мяняецца. Што калі апошнія выбары да 2015 года, прэзідэнцкія выбары, ішлі пад аднымі лозунгамі і з адной філасофіяй, то ў 2015 годзе сапраўды апазіцыйнае поле, дзе не перамагаць Лукашэнку, а дэ-факта, я маю на увазі Таццяну Караткевіч і кампанію «Гавары праўда», яна не ставіць сабе мэтай звяржэння лукашэнкаўскага рэжыму і вацарэння ў Беларусі дэмакратыі. Прычым путы цяпер, напрыклад, на працягу кастрычніка. Валер, я вас перапыню. Адну секунду. Скажыце, а вот яе папярэднікі, так бы мовіць, там Ганчарік, Міленкевіч, Саннікаў, Некляев, яны рэальна ставілі такую мэту? Як удзельнік палітычных падзеяў, пры такім цалкам шараговы, як такі, ведаеце, шараговец, які там стаяў на плошчы 2006 годзе, 2010, в маёй душы цеплілася надзея. Прынамсі, рыторыка была адназначная, што мы прыйшлі, каб перамагчы. Ну, я нагадаю, напрыклад, славуты лозунг ад Саннікава 2010 году, які ў тым ліку трансляваўся праз FM-станцыі, пара мяняць лысую рэзіну. Ну, від сабе цяпер, напрыклад, такі лозунг ад Таццяны Караткевіч. Галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў дыскутуюць за круглым сталом пражскага акцэнту, каго прадстаўляе Таццяна Караткевіч. Цалкам і гутарку слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Ну а зараз наша апытанне. Гарадзенцаў мы запыталі, чым выбарчая кампанія гэтага году адрозніваецца ад папярэдняй, якая была ў 2010-м. Абсолютно ни в чем. Как был один кандидат, так и он и остался. Никакой альтернативы, никакого... Короче, ничего. Там были действительно нормальные кандидаты от оппозиции. Сейчас единственный это Статкевич, которого выпустили, что-то может сделать. Остальное это все. Гайдукевич, как обычно, расходный материал выборов. Кто такая Караткевич, я понятия не имею. Ну, вот и все. Быстрее все ничем. Потому что все будут заодно президента бывшего голосовать. Александр Григорьевич. Не поменяется ничего. Думаю, что ничем. Ну, я не знаю. На мой взгляд, мне кажется, наверное, ничем. Как бы я так, как-то к этому даже спокойно. На мой взгляд, все одинаково. Что в прошлый раз, что и сейчас. Кандидатов больше, а так, в принципе, одно и то же. Тут кто-то подписи до вас приходил собирать? Приходили, да, собирали поддержку кандидатов. Так обычно, как каждый год. Даже, честно, не знаю, сколько их всех мы есть. Мы особо нет. Нам Лукашенко нравится, мы больше никого не хотим. Как-то нет, не слышно, и агитации такой меньше. Вот. Но мне кажется, что вот теперь это все как-то тише. Ну, ты знаешь, что примерно хотя бы ждет тебя впереди, а дальше... Все остальные такие выборы, узнали, но как-то не так. Сейчас уже видим результат деятельности Александра Григорьевича. Ну как, люди, по-моему, спокойно относятся и, конечно, верят на что-то хорошее, доброе. Больших вопросов не встает, люди спокойно к этому относятся. И все нормально, по-моему, да, ждут результатов. Ничем она не отличается, ничем. А у нас же все, по-честному сказать, уже все известно, все это. То поэтому мы простые работяги, мы ничего не можем сделать. Даже уже, наверное, уже известно, сколько процентов проголосовало уже. По телевидению сказали, сколько процентов идет. Ничего не отличается. Все, что было, то, и, наверное, так оно и будет. Да. Ничего особливого. И достойных кандидатов у нас их и нема. На мою думку, что им нема як поднять свой голос и вылезти. Да, это все. Меркование гарадзенцаў на хвалях Радио Свобода. Малы памежны рух – гэта вельмі цудоўная магчымасць наведваць суседнія краіны без візы. Гэтай магчымасцю ў нашай краіне сёння могуць карыстацца толькі жыхары беларуска-латвійскага памежжа. Ці змянілася ў лепшы бок жыццё памежных жыхароў? Хорошо там, где нас нету, вот так. Они, конечно, считают, что у нас все очень хорошо. мы можем им немножко позавидовать. По отказ на пытание завитаем на Браславщину, у вёску Озяравцы. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Блога палітвязня Юрыя Рубцова з Гомеля не ўзялі на ранейшую працу ў аўташколу, дзе ён раней працаваў майстрам вытворчага навучання. Там спаслаліся на эканамічныя цяжкасці. І сёння Рубцоў наведаў гарадскі цэнтр занятасці, каб паспрабаваць знайсці працу альбо стаць на ўлік як беспрацоўны. Тяжко сказать, какие надеи, але працаваць патрэбна, все равно трэба як жыць, трэба штосьці внукам покупать себе садзенне. Трэба жыць, трэба працаваць. У гарадскі цэнтр занятасці па вуліцы Пралетарскай Юра Рубцо прыйшоў ад 10 раніцы і даведаўся, што спецыялісты цэнтра прымаюць людзей па талёнах. Ну, сказали, что треба прийти с раницы, взять вначале, зайти в этот кабинет, взять вначале талон, а потом сидеть и ждать своей черги, когда вызовут по талону. А сегодня талоны уже закончились, все. Пойду до дома, а что здесь находится? Но все равно, хоть узнал, какие документы, только не знаю, где этот взять справку о средней заработке за последние 12 месяцев. Может, о куплении, те справку о самостоятельном трудоустройстве, где взять. Бюрократия продолжает свою деятельность. Рубцоў мае ўсе катэгорыі шафёра. Ён можа працаваць на аўтобусе, на аўтафургоне і на лесавозе. У куплені, дзе Рубцоў адбываў пакаранне хіміі, ён патрабаваў заробку 600 даляраў. Такі сярэдні памер заробку па краіне фігураваў у афіцыйных заявах прадстаўнікоў улады. Ці мае намер былы палітвязін шукаць працу з такім заробкам на волі ў родным Гомелі? Там, где я повинен был працаваць, от мяне патрабавалі подписать трудовой договор. Тому там я мог патрабаваць усіх абавязкаў, как мне давали такую зарплату. Зараз я договор повинен подписывать сам. И здесь, глядячи на то, какие зарплаты указаны в объявах, бачу, что тут заработные платы на 80, на 100, на 200, на 500 тысяч превышают минимальную заработную плату, установленную по краине. Если вакансия водителя лесовоза, то есть это негабаритный груз, довольно тяжкая праца. Ось, однако заработок 2 миллиона 180 тысяч. Это не то, что кривда, это образа. Нагадаю, што былы гомельскі палітвязень Юрый Рубцоў быў вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі 22 жніўня паводле указу Александра Лукашэнкі аб памілаванні. Рубцоў ужо стаў на прафілактычны нагляд, і нагляд за ім будзе весціся цягам 2 гадоў. Выслухайце Радыё Свабода. Звычайныя беларусы цяпер маюць права ўдзельнічаць у ахове дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь. Гэтая норма прадугледжаная указам Александра Лукашэнкі нумар 379, які быў апублікаваны 3 верасня. Паводле гэтага дакументу грамадзяне маюць права садзейнічаць дзяржаўным органам праз інфармаванне пра становішча ў памежнай прасторы, а таксама браць непасрэдны ўдзел у ахове мяжы, у тым ліку праз удзел у грамадскіх аб'яднаннях і іншых арганізацыях, якія садзейнічаюць праваахоўным органам. Палітолог і юрыст Юрый Чавусаў патлумачыў Свабодзе, што ў Беларусі дастаткова шмат грамадскіх арганізацый, якія і так садзейнічаюць праваахоўным органам у ахове грамадскага парадку. Такіх арганізацый дастаткова шмат, ёсць грамадскія саветы па ахове грамадскага парадку, дзе прадстаўлены БРШМ, некаторыя іншыя грамадскія структуры. Гэтыя саветы створаны амаль што па ўсёй тэрыторыі Беларусі, іх тысячы, а яны на ўзроўні нават ніжэй раёна ёсць. І гэта тое, што называецца дружыннікі, добраахвотныя памочнікі міліцыі, так бы. Я не думаю, што гэта норма, якая з'яўляецца вельмі значнай, якая карэнным чынам зменіць сістэму аховы мяжы Беларусі. Насамрэч, гэта даволі распаўсюджаная практыка. Адкройце там законадаўства пра ахову навакольнага асяроддзя. Там ёсць удзел прыродаахоўных грамадскіх арганізацый, напрыклад, у кантролі за станам навакольнага асяроддзя. І я не бачу тут нейкай звышновай нормы. У сувязі са з'яўленнем новага ўказу старшыня Магілёўскай абласной рады партыі БНФ Зміцер Салаўёў выступіў у Фэйсбуку з прапановай стварыць грамадскую арганізацыю па ахове беларуска-расейскай мяжы. Як патлумачыў Салаўёў у інтэрв'ю «Свабодзе», гэтая прапанова была агучаная напалову жартам, напалову сур'ёз. Гэта, скажем, прапанова, она такая, на полужарт, на полусерьезно. Калі она знойдет отзыкі людей, то, в принципе, можно реально створить такую организацию, бо мы ведаем, что у нас межа открыта, а это есть канал поставки як наркотиков, так и некой контрабанды и того и всего. То есть, ну, в принципе, к чому бы грамадству не финансы контролировать приток этих розных там наркодилей, вот это того и всего у нашего грамадства, на их, на вот и просто миграцию, скажем так, там с этой азиатской миграцией, с там таких далеких азиатских краин. Я тут цалком реальный, максима, коли есть, як бы такая максима затверджена законодавству, чем бы и не сказать. Каже Зміцер Салаўёў. Упершыню за апошнія дзесяцігоддзі Еўропа сутыкнулася з такой вялізнай колькасцю мігрантаў, пераважна з блізкага ўсходу, якія з тых ці іншых прычынаў пакідаюць свае дамы і шукаюць лепшай долі на чужыне. Выпускі тэленавінаў, першыя палосы газет і старонкі інтэрнэт-выданняў запоўненыя драматычнымі рэпартажамі. Кіраўніцтва Еўразвязу рэкамендуе, каб кожная краіна сябар Еўразвязу прыняла да сябе пэўную колькасць мігрантаў. Беларусь не ўваходзіць у Еўразвяз, аднак, кіруючыся прынцыпам гуманізму, яна таксама мусіць прыняць у сябе ўцекачоў. Ці згодныя вы з такім сцвярджэннем? Галасаваць можна на нашай старонцы ў інтэрнэце ў новай рубрыцы «За і супраць», а таксама пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Нас цікавяць вашыя меркаванні. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Увесь тыдзень з розных крыніц паступала інфармацыя аб з'яўленні ў Сірыі расійскіх вайскоўцаў і рознай тэхнікі. У першую чаргу яна тычыцца расійскіх самалётаў з расійскімі пілётамі, якія з сірыйскіх аэрадромаў гатовыя пачаць, а па некаторых версіях ўжо пачалі, паветраныя ўдары па пазіцыях тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая захапіла больш за 50% тэрыторыі Сірыі. Але Крэмль абвяргае гэтае паведамленне. Выступаючы ва Уладзівастоку, Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія праводзіць кансультацыі па стварэнні яшчэ адной міжнароднай кааліцыі па барацьбе з тэрарызмам. Паводле расійскага лідара, ён ужо абмяркоўваў гэтае пытанне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам па тэлефоне. Акрамя таго, размаўляў з уладамі Саудаўскай Арабіі, Турцыі, Ярданіі і Егіпту. Ваенныя дарадцы і інструктары з Расіі знаходзяцца ў Сірыі даўно, гэта ні для кога не сакрэт. Пра гэта нагадвае расійскі палітолег-арабіст Канстантін фон Эгерт. Але цяпер сапраўды існуе верагоднасць, што расійскія ваенныя пачнуць непасрэдна ўдзельнічаць ва ўзброеным канфлікце ў Сірыі, у першую чаргу ў баявых дзеяннях супраць групоўкі. Ісламская дзяржава, кажа Эгерт. Я не думаю, что это могут быть какие-то очень уж большие подразделения. Я не думаю, что российские ВВС, например, станут главной ударной силой в борьбе с исламским государством. Но, конечно, здесь очень будет важен политический символизм, потому что окажется, что Россия вместе с Соединенными Штатами осуществляет эту операцию. Это окажет воздействие, наверное, может быть, и не прямое, на другие проблемные сферы отношений между Москвой и Вашингтоном. И Украина, и Иран. И это будет, если не революционное, то, по крайней мере, сенсационное развитие событий. Мы так само запытали эксперта, насколько важно для Кремля сегодня заховать режим Башара Асада. Его подтримливают тому, что этот режим лечит союзником, або это детали, момент у некой великой геополитической гульни Кремля. Полагаю, что на самом деле причины поддержки Башара Асада надо искать в Москве и даже, я бы сказал, в российской внутренней политике. Асад вызывает определенное уважение в Кремле тем, что он продержался уже 4 года после начала сирийской гражданской войны, в то время как многие предсказывали ему очень скорое падение. Но дело прежде всего не в этом. а в том, что судьба Башара Асада для президента Путина – это своего рода проекция того, что может произойти в России с точки зрения российской политической элиты. То есть для Путина здесь важна не личность Асада и не алавитский режим в Дамаске, а прежде всего принцип, существовавший, в общем-то, до конца Холодной войны с определенными вариациями. Никто не имеет права указывать какой бы то ни было стране, какой там будет режим, и тем более никто не имеет права его свергать, даже если это, скажем, Организация Объединенных Наций. А поэтому в Сирии для Путина очень драматически стал вопрос о его отношении к процессу смены режимов. В политическом плане, да, конечно, это, пожалуй, единственный оставшийся у Москвы настоящий союзник на Ближнем Востоке, хотя есть вот сейчас попытки довольно успешно наладить отношения с Египтом. Но поскольку Москва уже давно играет в такую игру с Тегераном, то невольно, конечно, вот эта ось Тегеран-Дамаск, возникшая в начале 80-х годов, это, ну, в общем, какой-то элемент, наверное, геополитической игры, которую Москва ведет на Ближнем Востоке. Мяркуе расійскі палітолог, арабіст Константин фон Эгерт. Ён таксама папярэджвае, што калі расійскія вайскоўцы ўступяць у баявыя дзеянні супраць ісламскай дзяржавы, то магчымыя тэрарыстычныя акты супраць расійскіх аб'ектаў па ўсім свеце. Больш падрабязна інтэрв'ю з экспертам знойдзеце на сайце «Свабоды». З вами Радио Свобода. Картина дня за годину. Международные подеи и белорусская тема. Голосы из места и анализ экспертов. Мы починаем о 6 вечера. Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной раницей о 7. Круглые сутки у интернете свобода.орг. Некалькі дзён па вуліцах Менску курсіруе аўтамабіль, які звяртае на сябе ўвагу не толькі прыгожымі формамі, але і нацыянальна-гістарычнай арыентаванасцю гаспадара. Бел-чырвона-белы міні-кантрымен з гербам пагоня на даху – першы і, бадай, адзіны транспартны сродак у Беларусі, які выразна супрацьпастаўляецца арміі прыхільнікаў георгіеўскай ідэалогіі. З уладальнікам машыны сустрэўся Ігар Карней. Беларускі нацыянальны характар прадукту брытанскага аўтапраму прышчапіў Ілля Прохараў, блогер, супрацоўнік аўтамабільнага холдынгу «Атлант М». Кажа, што ідэя ўвекавечыць гістарычную сімволіку менавіта такім чынам узнікла нашмат раней, але рэалізавалася толькі цяпер. Лет 5 назад у меня был другой купер зеленого цвета, но с белой крышей тоже. Мы ездили на слёт мини-купера во Львов с женой. Ну, там один из моментов, это все машины выстраиваются, можно было залезть на высокое здание и сверху сфотографировать. Надо было этот бело-червоно-белый стяг с собой, мы постелили на крышу, на белую, и сверху это смотрелось очень красиво. И вот когда этот купер появился у меня второй, тем более он такого красивого цвета, бел-червоно-белый, но тут уже само собой родилась идея на крышу нанести, но уже не просто стяг с погоней. На хвале российской агрессии во Украине белорусские противники расползания воевничьего национализму стали пропагандовать зусім іншыя каштоўности – чорно-оранжевую стужку, як символ перемоги над апагульненным злом. Гэтыя прарасійскія атрыбуты упрыгожваюць вонкавыя антэны аўто і люстэркі ў салёне. Дзеля большай пераканаўчасці на задняе шкло наносяцца патрыятычныя лёзунгі кшталту «Спасіба дзеду за пабеду» ці «Гітлер капут». Ілля Прохараў такі выбар ацэньвае па-філязофску. Я люблю свой герб, считаю его национальным достоянием и люблю свой флаг. Что касается всяких там ленточек полосатых, ну, тут дело такое. Сам я, естественно, не буду ничего наклеивать или навешивать, но запретить кому-то тоже запрещать не буду. Потому что это культура, это самосознание. Ну, если человек так считает, это гораздо глубже все в нем сидит, чем просто заставить его снять эту ленточку. Ну, надо воспитывать, учиться и, может быть, с детства, с юности, сознательного возраста. Поездка на автомобиле, поглыбленной самоидентификацией, погрожая разными несподеванками, уключно с подвышенной пильностью сбоку инспекторов ДАИ. Не сакрэт, што выпускнікі міліцэйскіх акадэміяў навучаныя неадкладна рэагаваць на любую вольнасць, якая супярэчыць унутраным інструкцыям. Між тым Ілля Прохараў кажа, што не даў ніводнай падставы, каб паставіць людзей у пагонах у прававы тупік. Нічога працавазаконнага тут нет. З точки зрения ГАІ я ничего не нарушил. На крышу нанесение, если б я нанес на, допустим, стекла или еще где-то, на двери, не знаю, но на стекла точно нельзя ничего наносить. Просто милиция, но что, это не свастика, это не какие-то разжигающие или религиозные какие-то обижающие чувства религиозно настроенных людей. Нет, это герб и флаг Республики Беларусь, который был подан с 1991 по 1995 год. Национальная символика, занесенная тем более в реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Реакцию новокольных Илья Прохоров сбольшего оценивая проз виртуальную простору. У рэальнасці заўважыць пагоню на даху ягонага аўто можна хіба што з салёну аўтобуса ці з якога вышэйшага паверху. Міні-кантрымен заўважна перавышае ростам свайго купераўскага папярэдніка. В потоке, когда машина, это не видно, к сожалению. Видят только водители автобусов, там каких-то большегрузных машин. Так, если идти с тротуара, то она, конечно, заметная. Если стать под каким-нибудь домом, выше первого этажа все видят. В соцсетях, конечно, положительная реакция. Я размещал перепосты, пошли, и народ положительно это воспринимает. Хотя для меня это странная такая бурная реакция, да. Франтишек Вечерка запостил лайков полтысячи, какие-то перепосты пошли сумасшедшие, как будто что-то очень героическое. Это говорит о том, мне кажется, что не нужна государству ни милиция, там, ни внутренние войска, ни армия, ничего не надо. Белорусы сами себя будут сдерживать, себя за руки хватать так, что никаких сдерживающих факторов не надо. Самоцензура настолько большая, что просто невинный поступок кажется чем-то сверхъестественным. Господи, что я сделал, ничего не сделал. Кажа Илья Прохоров. У выніку дарожнай аварыі памёр вядомы руплівец беларускай справы Уладзімір Кішкурна. 2 жніўня Кішкурна трапіў у аўтамабільную аварыю каля Івацэвічаў. Ён накіроўваўся ў адзін санаторый у Берасцейскай вобласці. 77-гадовы актывіст ехаў за рулём аўтамабіля, яму стала кепска і на вялікай хуткасці ён урэзаўся ў МАЗ. Вянок памяці ад Галіны Абакунчык. Владимир Кішкурна нарадзіўся ў 1938 годзе ў вёсцы Прылепцы, цяпер раённы цэнтр Плешчаніцы. Пасля заканчэння вышэйшай навучальнай установы працаваў інжынерам-канструктарам на заводзе аўтаматычных ліній і іншых прадпрыемствах Менску. Напрыканцы 80-х гадоў, калі распачаўся магутны рух адраджэння бацькаўшчыны, яе гісторыі, культуры і мовы, Владимир Кішкурна стаў у ягоныя першыя шэрагі. Узгадваем мовазнаўцы грамадскі дзеяч Вінцук Вячорка. Мне такое ўражанне, што ведаў яго заўсёды, таму што ён з ягонай жыццёвай энергіяй і прынцыпамі адразу вызначыўся ў яшчэ ў тагачаснай сітуацыі, і так ён быў сярод самых трывалых, самых надзейных і самых прынцыповых фронтаўцаў. Ён ніколі не прымаў маны, не прымаў загульванняў з несвабоднай уладай. Заўсёды быў прынцыповым, упартым беларусам, беларускамоўным, і адстойваў гэтае сваё права быць беларусам у самых розных жыццёвых сітуацыях, жыццёвых паваротах. Быў жыццялюбам, жыццярадасным, крыніцай энергіі для ўсіх. І калі здавалася, што справа зусім безнадзейная, прыходзіў Владимир Герасімавіч і сваёй усмешкай і аптымізмам літаральна заражаў і адраджаў да жыцця і дзеяздольнасці ўсіх. Владимир Кішкурна быў заўсёдным удзельнікам мітынгаў, шэсцяў рознага роду вулічных акцый. Шмат разоў яго затрымлівалі, каралі зняволеннем і штрафамі. І пры гэтым актывіст заўсёды заставаўся чалавекам, які ніколі нічога не прасіў, кажа яшчэ адзін сябра нябожчыка, рэжысэр Валеры Мазынскі. Ну і ўсе фронтаўскія нашы справы, такія грамадскія, канешне, ён быў рухавіком, не помніцца ўсё, проста рухавіком, быў шчыряк і апантаны ўсімі тымі нашымі беларускімі справамі. Многа чаго з ім зрабілі. Я думаю, што без яго б нават і кніжкі 30 тых аўдыёкніг не выпусцілі б з ім, таму што таксама ідэя была мая, але рухавік быў ён. Таму мы сабралі так от чацвёрку людзей і пачалі гэтыя кніжкі проста выдаваць, гэтыя аўдыёкнігі. Многія могуць успомніць яшчэ да мяне пачатак 90-х, калі там нейкія фірмы там будаваў, нешта арганізоўваў, нейкія грошы там былі, каторыя ён усё адпускаў, усё аддаваў на фронтаўскія справы. Сябры і паплечнікі мяркуюць, што магчыма спадару Владзіміру падчас руху стала кепска, і ў выніку ягоны легкавік урэзаўся ў грузавы аўтамабіль, вынікам якога сталася аўтаварыя. Прынамсі, быць у дарозе для актывіста было звыклым станам, кажа сябры і паплечнік Владзімір Кішкурны ў партыі БНФ Алексей Кавалец. Я ж багато де приїхав, роботи багато якої зробили. Їм завжди цікаво, і страшно, і цікаво, тому що він такий от ексцентричний був, і він завжди себе легко поводив. Тому цікаво. У його годи він як молодий хлопець завжди все це робив, навіть тут, коли я кожен раз стрикався, каже, поїду в санаторій під Брест відпочну. І от це, от, мабуть, ця поїздка, він поїхав в санаторій і привела до нього це. Він завжди приходив на допомогу, от ця от якість була вельми суперовая. Он, на его можно было покласться, Калинин уже опушный, до Володи звернешь, это поможет. Акрамя іншага, Уладзімір Кішкурна таксама заўсёды стаяў у шэрагу актывістаў, якія ў розныя часы паўставалі ў абарону Курапатаў, кажа Вінцук Вячорка. Ён ад самага пачатку раскрыцця курапаткай трагедыі быў перакананы, што курапаты закранулі і ягоных блізкіх. Ён ненавідзеў таталітарны камуністычны рэжым, у тым ліку таму, што ён закрануў ягоную сям'ю. Ён ставіў крыжы там у гонар сваіх блізкіх. Калі была памятная абарона курапатаў ад захопніцкага будаўніцтва кальцавой дарогі, то ён быў адным з арганізатараў якраз тэхнічнай часткі. Ось усе гэтыя намёты, сілкаванне для абаронцаў і так далей. Гэта была ягоная праца. Ён асабліва гэтага ніколі не нагадваў, але людзі то гэта памятаюць. І вось цяпер, калі курапацкая сітуацыя зноў абвострылася у сувязі са зменамі ахоўнай зоны, з будаўніцтвам бульбаш-холу, ён стаў адным з ключавых людзей, якія арганізоўвалі там акцыі, талоўкі. Вось арганізаваў, скажам, высаджванне дэкаратыўных раслінаў. Пару гадоў таму назад было. Зноў ставіў крыжы, вазіў гэтыя рэчы. Карацей кажучы, на ім вельмі шмат што трымалася. Нават у звычайным арганізацыйна-лагістычным сэнсе. І ва ўсіх сэнсах. Замяніць яго няма кім. Як паведамілі родныя, Уладзімір Кішкурна будзе пахаваны на вясковых могілках у Строчыцах пад Менскам.